50 languages. 51. Penkiasdešimt vienas. Alqiyamu bimuhimmat. Apsipirkimas, apsirūpinimas pirkiniais. Sa'adhabu ila almaktabati alumumiyya. Aš noriu eiti į biblioteką. Sa'adhabu ila almaktaba. Sa'adhabu ila almahalli bay' alkutub. Aš noriu eiti į knygyną. Sa'adhabu ila alkushk. Aš noriu eiti prie kioskų. Sa'astairu kitaban. Aš noriu pasiimti knygą. Sa'ashtari kitaban. Aš noriu nusipirkti knygą. Sa'ashtari jaridatan. Sa'ashtari sahifatan. Aš noriu nusipirkti laikraštį. Sa'adhabu ila almaktabati alumumiyya li'istiarati kitab. Aš noriu eiti į biblioteką pasiimti knygos. Sa'adhabu ila almaktabati li'shira'i kitab. Aš noriu eiti į knygyną pirkti knygos. Sa'adhabu ila alkushki li'shira'i jarida. Aš noriu eiti į kioską pirkti laikraštį. Sa'adhabu ila akhassai albasariyat. Aš noriu eiti pas optiką. Sa'adhabu ila almatjar alkabir. Aš noriu eiti į prekybos centrą. Sa'adhabu ila alkhabaz. Aš noriu eiti pas kepėją. Sa'ashtari nadaratan. Aš noriu nusipirkti akinius. Sa'ashtari fakihatan wa khudaran. Aš noriu nusipirkti vaisių ir daržovių. Sa'ashtari khubza sammun wa khubzan 'adiyan. Aš noriu nusipirkti bandelių ir duonos. Sa'adhabu ila akhassai albasariyat li'shira'i nadhara. Aš noriu eiti į optiką pirkti akinių. Sa'adhabu ila almatjar alkabir li'shira'i fakihatin wa khudar. Aš noriu eiti į prekybos centrą pirkti vaisių ir daržovių. Sa'adhabu ila alkhabazi li'shira'i khubz sammun wa khubz 'adi. Aš noriu eiti pas kepėją pirkti bandelių ir duonos.